Zobacz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Po dzisiejszym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi o powstrzymaniu anarchii w sądownictwie. Innego zdania jest rzecznik Sądu Najwyższego. Synoptycy ostrzegają, w kilku województwach trzeba uważać na śliskie drogi i chodniki. Wykryto 5. przypadek zakażenia nowym koronawirusem we Francji. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że dzisiejsze postanowienie Trybunału Konstytucyjnego ma charakter generalny i obowiązuje w całym polskim sądownictwie. Postanowienie wstrzymuje stosowanie ubiegłotygodniowej uchwały 3 połączonych izb Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego. Według uchwały sędziowie wyłonieni przez obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa nie powinni orzekać. Zbigniew Ziobro mówił, że postanowienie to ważny fakt wobec prób stworzenia anarchii prawnej w polskim sądownictwie. Wspomniane uchwały Sądu Najwyższego nie mogą być stosowane w konsekwencji w sądach, zarówno w postępowaniach karnych, jak i cywilnych. Kompetencje do orzekania przez sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS nie mogą być ograniczane i orzeczenia wydane przez składy orzekające, w których zasiadli sędziowie powołani przy udziale obecnej KRS, mają moc obowiązującą. To są następstwa postanowienia wydanego przez Trybunał Konstytucyjny. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski, który powiedział, że wstrzymywanie wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest niezgodne z prawem wspólnotowym. Nie może być tak, że jakikolwiek Trybunał czy Sąd Krajowy blokuje wykonanie orzeczenia wydanego przez Trybunał Luksemburski. Z punktu widzenia takiej zasady pierwszeństwa prawa europejskiego i wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo ten tryb przyjęty przez Sąd Najwyższy to jest tryb stanowiący następstwo wydania wyroku przez Trybunał w Luksemburgu, no to można i takie stanowisko przyjąć, że to postanowienie w żaden sposób nie obliguje Sądu Najwyższego ani sądów powszechnych do zajęcia oficjalnego stanowiska. Trybunał Konstytucyjny ma rozstrzygnąć spór kompetencyjny na posiedzeniu 25 lutego. O zajęcie się tą sprawą wnioskowała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Są ostrzeżenia o możliwym oblodzeniu dróg i chodników w części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Mateusz Barczyk z IMGW nie wyklucza, że ostrzeżenia zostaną wydane także dla innych obszarów kraju. Powstawanie śliskich nawierzchni może wystąpić również na wschodzie Polski i na południu i tutaj stosownie do rozwoju sytuacji mogą się pojawić kolejne ostrzeżenia. Ostrzeżenia obowiązują co najmniej do rana. 5. przypadek zakażenia nowym koronawirusem odkryto we Francji, oświadczyła francuska minister zdrowia. Zakażoną osobą jest córka chińskiego turysty, u którego wcześniej także stwierdzono groźnego wirusa i który przebywa w szpitalu w stanie ciężkim. 80-letni mężczyzna przybył wraz z córką do Francji w zeszły wtorek. Francuska minister zdrowia poinformowała również, że wieczorem odleciał do chińskiego Wuhan, skąd rozprzestrzeniła się epidemia koronawirusa. Samolot wojskowy zabierze z Chin około 200 obywateli Francji, którzy zgłosili chęć powrotu do swojego kraju. Na pokładzie samolotu będzie około 20-osobowy zespół medyczny, który będzie czuwał nad zdrowiem powracających. Po przylocie do Francji zostaną oni objęci 14-dniową kwarantanną. Najpiękniejsze, najsłynniejsze, najbardziej wzruszające. Do piątku mogą Państwo głosować w plebiscycie 95 piosenek z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Listę utworów przygotowali dziennikarze muzyczni jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Szef muzyczny programu trzeciego Piotr Metz. Nie ukrywam, że mieliśmy okropny ból głowy, wybierając utwory, które miałyby reprezentować tę historię. Na coś trzeba się było zdecydować. Ostatecznie postanowiliśmy zrobić zestaw jak najbardziej kolorowy, jak najbardziej uniwersalny, jak najbardziej wszechstronny. Ważne, żebyśmy sobie kilka z tych wspaniałych nagrań posłuchali. Zwycięskie piosenki zyskają drugie życie. Nowe aranżacje przygotują kompozytorzy Adam Sztaba i Krzysztof Herdzin. Wyniki głosowania poznamy 1 lutego, dokładnie w 95. rocznicę nadania pierwszej audycji radiowej w Polsce. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Wydarzenia z ostatnich chwil. Na początek siatkarze Werwy Warszawa pokonali Benfica Lizbona 3-0, w drugim secie do 13 w Lidze Mistrzów. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrany został francuski rozgrywający Werwy Antoine Brizard. I pomyśleć, że w Lizbonie Werwa przegrała. Andrzej Wrona. Cieszymy się z tego, że zrewanżowaliśmy się drużynie Benfiki, bo zależało nam, żeby zmazać plamę z pierwszego meczu w Lizbonie. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy dużo lepszą drużyną i to chyba nam się udało. Druga rzecz to, że udało nam się wygrać w trzech setach, co jest ważne, bo gramy teraz bardzo wiele spotkań w krótkim odstępie czasu, więc cieszymy się, że ten mecz się skończył w trzech setach. Ważny mecz w Lidze Mistrzów wygrał też Jastrzębski Węgiel. Siatkarze pokonali Halbank Ankara 3-0 i są jedyni niepokonani w grupie. Koszykarki Artego Bydgoszcz przegrały w Salamance z Perfumeira Savenida 67-80 w rewanżowym meczu 1/8 finału Pucharu Europy i odpadły z rozgrywek. W koszykówce w pucharach klapa na pełnej linii. Telekom Ankara pokonał polski Cukier Toruń 100-87 w meczu 13 kolejki Ligi Mistrzów. Cukier przegrał w rozgrywkach aż 11 spotkań. Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna poinformowała, że w tym roku nie odbędą się zaplanowane na połowę marca halowe Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Miały odbyć się w Chinach, w Nankin, ale wiadomo, że w marcu do Chin nikt zapewne nie pojedzie. Przełożono je na przyszły rok. Za mało czasu zostało, by przenieść zawody w inne miejsce. W ćwierćfinałowym meczu mixta w Australian Open Iga Świątek i Łukasz Kubot przegrali z reprezentantami gospodarzy Sharmą i Smithem 6-3, 6-7, 3-10. Nie udało się, mówi Iga. Świetnie się grało z Łukaszem i jestem wdzięczna za to, że chciał zagrać i wyszedł z taką propozycją znowu. No to jest dla mnie ogromne doświadczenie i myślę, że z roku na rok będziemy grać coraz lepiej, a raczej z turnieju na turniej. Kończyłam mecze o pierwszej, ale nie o drugiej, ani nie po drugiej, więc to na pewno było wymagające, ale tak jak mówię, to jest też dla mnie ogromne doświadczenie i cieszę się, że miałam okazję zagrać taki mecz. Tenisowy świat się kończy. Organizatorzy Australian Open poinformowali, że ukarali grzywną w wysokości $3000 Rogera Federera, tego dżentelmena kortów. A za co? Ano za przeklinanie, a tylko podobno bąknął sobie coś pod nosem. Turniej za to jednak skończył się naprawdę dla Rafaela Nadala. Po świetnym meczu, po trzech tiebreakach wszystkich przegranych, Hiszpan uległ Dominikowi Thiemowi. Ze spraw piłkarskich, mówią o tym w Niemczech, mówią we Włoszech, wiele wskazuje na to, że Krzysztof Piątek będzie grał w Hercie Berlin. Podobno piłkarz ma kosztować Niemców 27 milionów euro i ma podpisać 4-letni kontrakt. Strzelanie goli Berlińczykom ostatnio nie wychodzi. Piątek ma być receptą na tą ich dolegliwość. A Manchester United chce, licząc wszystko razem, zapłacić Sportingowi Lizbona blisko 80 milionów euro za pomocnika Bruno Fernandesza. Właśnie a propos Manchester United. Dziś w Pucharze Ligi grał w Manchesterze, ale nie u siebie. Grał z City i wygrał 1-0 po golu Nemanji Matića. Trzeba przyznać, że Serb zapisał się w dzisiejszym meczu. Najpierw strzelił gola, potem zobaczył żółtą kartkę i na koniec wyleciał z boiska. United wygrali, ale do finału awansował dzięki pierwszemu meczowi City. W Anglii grali też w lidze. West Ham z Fabiańskim w bramce grał z Liverpoolem i zgodnie z przewidywaniami przegrał 0-2. Gole strzelili Salah i Chamberlain, widzów 60 tysięcy. Liverpool ma 19 punktów przewagi nad Manchesterem City. Inter Mediolan uzupełnił stawkę półfinalistów piłkarskiego Pucharu Włoch. Dziś Inter wygrał z Fiorentiną 2-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. W górach prędkość wiatru może dochodzić do 80 km na godzinę i będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 na zachodzie. Jutro najcieplej w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Progresja wyniku. Medale w Pucharach Świata. Numerody. To są mecze na wielkich boiskach. No, jestem mega szczęśliwy z tego tytułu. Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Jest 9 minut po godzinie 23. Przy mikrofonie Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. 1 stycznia minęły 3 lata od powołania przez Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsk Obrony Terytorialnej, nowej formacji zbrojnej. Do końca tego roku w WOT-ie ma służyć 29 tysięcy żołnierzy w 19 brygadach obrony terytorialnej, po jednej w każdym województwie oraz w 2 w województwie mazowieckim. Wojsko Obrony Terytorialnej to żołnierze ochotnicy. Jak nazywają siebie, to terytorialsi, gdyż pełnią służbę w terenie, w obszarze swojego zamieszkania. Misją WOT-u jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. WOT odwołuje się historycznie do etosu i tradycji Armii Krajowej. Dziś w Trójce na poważnie czworo żołnierzy WOT-u. Podpułkownik Marek Pietrzak, rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, podporucznik Barbara Kaczmarczyk, kapral Przemysław Łuszczki i szeregowy Marcin Superczyński. Zapraszam Państwa do godziny 24. Obronę. Nie da się złamać i walczy niezłomnie. Do końca pozostanie na tym posterunku. Ratować, chronić, ma wolę i upór. Wielbi tradycje, broni wartości. Kontynuuje dzieło bohaterów Polski. Nie dla orderów, nie dla pochwały. Uznanie kompana najwyższym medalem. Szanuje mundur i godność formacji. Nigdy nie opuści potrzebnie swoich braci. Terytorialsi, wsparcie i obrona. To misja, to pasja, to wielka przygoda. Niezwykła idea, słuszna potrzeba. I ty możesz dać coś od siebie w tych szeregach. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialsi z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość. Bronić terytorium to nasza powinność. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialsi z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość. Bronić terytorium to nasza powinność. Reguły ważne, lecz ponad nimi talent. Ludzie największym, tej formacji skarbem. Chronić rodziny, postanowienie twarde. Wspierać działania u siebie, lokalnie. Ratować stręcki, bronić przed wojną. Zawsze gotowi, ideą przewodnią. Być dla rodaków w ciemności pochodnią. Na terytorium swoim opór stawić wrogom. Inspirowani Armią Krajową. Tradycja kwitnie w tych sercach na nowo. Patronów wielkich, kolejny owoc. Tysiące polskich dusz zgłasza swą gotowość. Troska o naród, czyny odważne. Sprawdź może tobie, pisane jest to także. Tu nic nie stracisz, najwyżej zyskasz. Tak patriotą możesz zostać dzisiaj. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialsi z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość. Bronić terytorium to nasza powinność. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Do końca wierni tobie, kochana ojczyzno. Budują dzisiaj nową nadzieję na przyszłość. Terytorialsi z nieustającą misją. Zawsze gotowi i zawsze blisko. Bohaterom i tradycji kłaniamy się nisko. Polska w naszych sercach, Polska nasza miłość. Bronić terytorium to nasza powinność. Zawsze gotowi i zawsze blisko, zawsze gotowi i zawsze blisko, zawsze gotowi i zawsze blisko, zawsze gotowi i zawsze blisko. Śpiewał raper Roman Boski i to była, proszę Państwa, premiera w Trójce. Witam serdecznie wszystkich moich dzisiejszych gości. Podpułkownik Marek Pietrzak. Dobry wieczór. Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej, podporucznik Barbara Kaczmarczyk. Dobry wieczór. Witam kapral Przemysław Łuszczki. Dobry wieczór Państwu. Szeregowy Marcin Superczyński, jak się okazało, kolega radiowiec z przeszłości. Zawsze gotowi, zawsze blisko. To wasza dewiza jest zresztą ujęta w tej pieśni, prawda? Panie pułkowniku. No tak, dokładnie. Tutaj Roman Boski, można by powiedzieć, że w tej piosence oddał tak naprawdę misję i to, czym jesteśmy, jaką jesteśmy formacją, jakie są nasze zadania. Wyśpiewał to śpiewająco, tak? Tak, zawsze gotowi, zawsze blisko. Ja bym chciał teraz poprosić Państwa o kilka słów na swój temat. Wiem, że to jest najtrudniejsze zadanie. No ale chciałbym, żebyście się zaprezentowali. Wyglądacie wspaniale, wszyscy w mundurach. Zrobiłem zdjęcie, wysłałem na Twittera, także udało się. Kamery nie ma, a szkoda. No gdybyście byli rano, to być może byłyby tutaj jakieś kamery, bo one zwykle są, gdy są politycy, ale jak są żołnierze, to raczej nie ma. Panie pułkowniku, skąd pan się wziął, Marek Pietrzak? Ja jestem żołnierzem zawodowym z tej czwórki gości dzisiejszych jedynym. Cóż, w 2000 roku rozpocząłem służbę wojskową. O mnie to chciałbym tutaj jak najmniej mówić, bo mamy tutaj naszych gości właśnie typowych terytorialsów, którzy wywodzą się z regionów, w których służą. Ja jestem żołnierzem zawodowym, jestem tym 10% naszej formacji, bo w Wojskach Obrony Różnicy nie widzę między wami. Wszyscy jesteście młodzi, tak jakby w tym samym wieku, a jednak już jest pan podpułkownikiem. Więc ile lat służby? Od szkoły oficerskiej skończenia 20 lat. 20 lat służby. No, pięknie. A funkcja rzecznika to jest coś takiego powiązanego z dziennikarstwem? Ojej, rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej. Na pewno bycie rzecznikiem Wojsk Obrony Terytorialnej było w pewnym momencie dość trudną funkcją. Tutaj nawiążę do pewnych oskarżeń tego, z czym borykaliśmy się gdzieś na początku w 2017, jeszcze w 2018 roku. W tej chwili już w miarę jak żołnierzy jest coraz więcej, w miarę jak coraz bardziej te lokalne społeczności są nasycane naszymi żołnierzami, w miarę jak spotykamy ich, nie wiem, przy wigilijnym stole na zakupach lub po prostu gdzieś w pracy i widzimy, kim są, jakie mają zadania, sami świadczą o tym, czym jest ta formacja, to ja mam coraz mniej pracy, bo to właśnie tacy ludzie jak ta trójka, która tutaj siedzi przede mną, świadczy o tym właśnie, czym jesteśmy i czym jesteśmy przeznaczeni. I po prostu coraz mniej jest tych, którzy chcieliby się narażać głupimi tekstami na was temat. No tak, pamiętam doskonale i proszę się nie obawiać, nie będę powtarzał tych głupawych tekstów, czyją armią jesteście i kogo i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, teraz pora na panią podporucznik Barbarę Kaczmarczyk. Tu dostałem taką informację o pani, ale wolałbym, żeby pani sama powiedziała sobie. Chyba, że to pani pisała, bo tekst jest bardzo dowcipny. No, zainteresowania, taniec, lekkoatletyka, gry zespołowe. No, kobieta silnym charakterem, no to widać. I pewnie będzie słuchać. Także proszę pani, ciekawy jestem, co panią skłoniło do tego, żeby się wpisać do tej ochotniczej służby wojskowej? No, powiem tak. Od zawsze mnie ciągnęło tak na ten mundur. Jakieś rodzinne zależności? Brat był w wojsku i to fascynowało mnie tak trochę, jak on wracał z tego wojska na przepustkę i rano te zaprawy, bo jeszcze ja trenowałam lekko atletykę, biegi i on mnie na te zaprawy o 5 rano zabierał i tak ciągnęło. A skąd mnie pani pochodzi? Ja pochodzę z Łomży. Dokładnie. Z Podlaskiem. Pisze pani o sobie: specjalistka od natychmiastowego gojenia się ran, uśmierzania bólu. Tak, i mama jednym na pełen. Pocałunkiem. Mama na pełen etat. Czy pani jest jeszcze w stanu wolnego, jednym słowem domyślam się, tak? Nie. Mama na pełen etat, to tak. Rozumiem. Dobrze. A co panią interesuje w wojsku? Czym chciałaby się pani specjalizować? Ogólnie powiem tak. Fascynuje mnie wojsko. Lubię historię i to, co w wojsku lubię, to to, że tak jak to napisałam, że wojsko to jest jak małżeństwo. Zależne od siebie. Jedno. Im dajesz więcej, tym zyskujesz, tak? I w wojsku czego się nauczyłam, to tej dyscypliny i samokreatywności. Tego, że mogę się wykazać w czymś, pokazać, że też jestem w tym dobra, a przezwyciężyć swoje słabości, jaką było strzelanie, które bardzo sprawiało mi dużo problemów na samym początku wręcz. Z karabinku czy z pistoletu? I z tego, i z tego. Bałam się po prostu, bałam się i tak naprawdę no tutaj w wojsku przezwyciężyłam to. Mhm. Mimo tego, że chodziłam na strzelnicę, będąc w cywilu, tutaj w wojsku. 14% to kobiety tak. W Wojskach Obrony Terytorialnej. Coraz więcej. I coraz więcej. Coraz więcej. Rośnie w siłę. No proszę bardzo. Dobrze, nie będę już panią męczył dalej. Teraz pora na kaprala Przemysława Łuszczki. Żeśmy się dogadali, że nazwisko się nie odmienia. I tutaj też niespodzianka dla mnie. Pan Przemysław, pan kapral na co dzień pracuje w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Dokładnie, zgadza się. To bardzo dobrze brzmi. Znaczy tutaj to jest bardzo dobra synergia. Praca w samorządzie warszawskim, jestem mieszkańcem Warszawy, tak się złożyło, że od urodzenia, taki rodzynek warszawski. Praca w samorządzie warszawskim pomaga mi uzupełniać tą misję, którą mamy w Wojskach Obrony Terytorialnej. I tutaj działamy na rzecz lokalnej społeczności. Konkretnie? W pracy w urzędzie pomagam ludziom przy takich prozaicznych rzeczach jak pomoc przy mieszkaniach komunalnych, rozwiązanie problemów społecznych, socjalnych. Tak? Akurat ja pracuję w dzielnicy Praga Północ, gdzie jest nawarstwiona ilość osób z takimi problemami. Tutaj trzeba pamiętać, że pojawiają się w mediach takie nieprzychylne komentarze, że urząd to samo zło i nie pomaga ludziom. No ostatnia wiadomość o tych tęczowych ławkach, no to nie zachęca zbytnio. Tak, tylko ja w swojej pracy nie koncentruję się na polityce. Zresztą jako żołnierz bardzo tego pilnuję, że ja jestem apolityczny. Ja działam dla lokalnej społeczności. Nie działam dla partii, dla polityków, tak. Tylko dla ludzi, dla moich sąsiadów. Tak, zgadzam się. No i pora teraz, proszę państwa, na kolegę radiowca. To też miła niespodzianka dla mnie. Szeregowy Marcin Superczyński, jak się dowiedziałem, kilkanaście lat pracuje w Polskim Radiu. Nie, teraz już nie pracuję w Polskim Radiu Lublin, ale pracowałem, tak. W sumie byłem związany z anteną tej rozgłośni 16 lat, kawał czasu. Także robił pan coś dla Trójki i dla innych anten. Przyznam szczerze, że to studio nie jest mi obce i także oferta programowa Trójki nie jest mi obca. Miałem ten zaszczyt, że współpracowałem przy powstawaniu różnych programów, między innymi trzeciego programu Polskiego Radia. A wie pan co, że słychać w pańskim głosie jednak zawodostwo, jednak te, prawda? Zgadzacie się państwo? Tak, no, wchodzi w zmusza do mówienia. Inaczej się nie da, przepona i tak dalej, oddech. Widziałem tutaj, jak kolega się rozgrzewał przed audycją, tak, to trening było bardzo profesjonalne. Tak? No, po prostu inaczej już nie można na pewnym etapie chyba. Tak, i proszę zwrócić uwagę, że tak samo jak ja, ma szeregowy Marcin ma słuchawki na uszach. Tak jest. A to dlatego, że słysząc siebie, bardziej się mobilizujemy my radiowcy do tego, żeby wymawiać dokładnie, precyzyjnie słowa, szczególnie samogłoski. Mordercze końcówki także. Tak jest. Dobrze, a to powiedz mi, będę z tobą w takim razie po imieniu. Jesteśmy radiowcami. Co ciebie pchnęło do wojska? Ja jestem nauczycielem akademickim także. Pracuję w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Zajmuję się przedmiotami praktycznymi, a także teoretycznymi. Tutaj szczególnie w stronę stosunków międzynarodowych. Mnie bardzo pociąga problematyka ukraińsko-polska, ukraińsko-rosyjska, białoruska, czyli ta Europa Środkowo-Wschodnia i Wschodnia. I jakby dokonałem sam pewnej analizy zagrożeń, które się pojawiają w naszej części Europy i ta właśnie działalność państwa rosyjskiego wzbudziła i budzi mój niepokój mniej więcej od II wojny czeczeńskiej poprzez Gruzję, rok 2010 i 2014 na Ukrainie. I doszedłem do pewnych wniosków, że w sytuacji różnych niepożądanych działań, zagrożeń, to co ja potrafię, co ja mógłbym wnieść, aby być lepszym obrońcą swojej rodziny, lokalnej społeczności. No i stwierdziłem, że są pewne tematy, w których powinienem się doszkolić, wyszkolić. Dlatego jak pojawiły się Wojska Obrony Terytorialnej, to wybór był oczywisty, chociaż nie natychmiastowy. To troszeczkę czasu minęło. No tego wam wszystkim powiem szczerze, bardzo zazdroszczę. Ja jestem z tego pokolenia, które robiło wszystko, żeby nie pójść do wojska. A więc robiło się różne symulacje, udawało się choroby jakieś reumatyczne, jakieś skorzenia, skoliozy i tak dalej. I trwała nieustająca walka między tymi żołnierzami, oficerami w tych instytutach badawczych, medycznych, którzy udowadniali, że mamy mieć kategorię A, a nie D. Zresztą ze mną tak było, miałem D, a potem jednak przyciśnięto, dostałem kategorię A. Teraz jest zupełnie odwrotnie i nasi ochotnicy ze łzami w oczach odchodzą z kwitkiem, kiedy mają właśnie przyznaną taką kategorię, która no, uniemożliwia im wstąpienie. I to jest właśnie piękne. Dla mnie to jest piękne. To jest ta przemiana. Tak. Gdybym był w waszym wieku, pewnie też bym... To ja taką drobną anegdotę tylko powiem. Jak kończyłem studia i potem odwiedziłem WKU, i oficer, z którym się tam spotkałem, pytał mnie dokładnie, a naprawdę nie chce pan iść do wojska? Naprawdę pan nie chce iść do wojska? Nie, bo już wybrałem inną drogę zawodową. Po latach zostaliśmy kolegami. On pracował w firmie, w której ja także pracowałem i dowiedział się, że jestem w WOT-cie. Pamiętał naszą rozmowę wiele lat temu i powiedział, i co, nie mówiłem? No świetnie, było mnóstwo sposobów symulowania. No, jednym z takich bardziej drastycznych to był taki pomysł na to, żeby w czasie tej komisji wojskowej, żeby zadeklarować się jako wielki miłośnik strzelania. Lubię strzelać, uwielbiam strzelać, marzę o strzelaniu i tak dalej. Co miało wskazywać na jakieś dewiacje takiego kogoś. No niektórym się to udawało. A mówię to również dlatego, że kolega Marcin, szeregowy Marcin Superczyński, radiowiec, jest miłośnikiem broni ciężkiej. To znaczy? No tak się złożyło, że jestem celowniczym, czyli obsługuję ciężkie karabiny maszynowe i to może tak... zabrzmiało humorystycznie w tej informacji, którą napisałem, ale to jest bardzo poważna sprawa i bardzo poważnie podchodzę oczywiście i z szacunkiem do broni, którą obsługuję. No wspaniale, pracownik naukowy i dziennikarz, pan zajmuje się kulturą, pani na co dzień, a o to nie pytałem. Ja jestem nauczycielem wychowania fizycznego. O właśnie, tej informacji zabrakło, pani podporucznik. Jest, powinna być. Tak, Kaczmarczyk, nauczyciel wychowania fizycznego. No i tutaj już nie będę przepytywał pułkownika Pietrzaka. No gratuluję panu takich żołnierzy. No ale taka jest właśnie nasza formacja. To wcale tutaj nie robiliśmy jakiegoś specjalnej zbiórki albo nie wybieraliśmy specjalnie. Taka jest nasza formacja. Tu przytoczę takie słowa. Często je przytaczam jednego z naszych żołnierzy, kobiety na jednej z przysiąg, która powiedziała mi: panie pułkowniku, to jest najfajniejsze w naszej formacji, że w mojej kompanii 140-osobowej nie ma dwóch osób, które robią to samo. To jest właśnie ten taki pozytywna mieszanka, można powiedzieć, zjawisko takie socjologiczne, tak, które już niektórzy zaczynają opisywać. Coś bardzo pozytywnego, co powoduje, że właśnie w tych ludziach jest taka bardzo pozytywna energia, chęć zrobienia czegoś więcej, chęć wyjścia z tej takiej strefy komfortu i podjęcie tej właśnie rękawicy. No, ilu naszych słuchaczy, którzy teraz nas słuchają, zdecydowałoby się właśnie na to, żeby ten przysłowiowy jeden weekend w miesiącu poświęcić na służbę wojskową. Są tacy, którzy się z tego śmieją, że to jest za mało, że to jest nieefektywne. Zamiast na narty gdzieś tam... To na szkolenia. No, jak częste są te szkolenia? Ile razy w miesiącu? Nie, w miesiącu, w kwartale, tak? Powinniście w miesiącu wiedzieć. Służba rotacyjna jest raz w miesiącu, natomiast tak? To się nie ogranicza do jednego miesiąca i tak... to tak nie wygląda, bo kiedy pracujemy nad własnymi kompetencjami, to tak na dobrą sprawę to wojsko i nasze myślenie o naszych umiejętnościach, o kierunkach, w których powinniśmy podążać, to jest z nami cały czas i sięgamy do literatury, pracujemy nad formą fizyczną, to nie może być tylko raz w miesiącu. Tak. To jest ciągła praca. Trzyletni system szkolenia, czym jest zakończony? Zakończony jest certyfikacją i to właśnie ten bieżący rok jest specyficzny, dlatego że w tym roku, w czerwcu, będziemy prowadzili pierwsze certyfikacje kompanii tych żołnierzy, które właśnie w 2017 roku rozpoczęli z nami służbę. To będą oczywiście certyfikacje na wschodzie kraju tych pododdziałów w brygadach pierwszej, drugiej, trzeciej, podlaskiej, lubelskiej, podkarpackiej. Później oczywiście jest kolejne lata szkolenia. Tu już jest szkolenie zespołowe, w którym większy nacisk będzie kładziony na działania, na szkolenia kryzysowe oraz na to, żeby kompanię wyszkolić w pewnych profilach, chociażby górskim, wodnym, miejskim. Wyczytałem, że też odwiedzają was żołnierze wojsk specjalnych i też szkolą, komandosi jednym słowem. No to bardzo pożyteczna nauka. Tutaj ja akurat reprezentuję też tą część żołnierzy terytorialnej służby wojskowej, którzy zaangażowali się więcej, więc mój przykład pod tytułem jeden weekend w miesiącu to zdecydowanie nie. Dzięki Wojskom Obrony Terytorialnej rozszerzyłem swoje kompetencje. Wcześniej, zanim trafiłem do urzędu, pracowałem dla korporacji jako menadżer, trener i jakby dodałem kolejne umiejętności, które teraz przekazuję nowo wcielanym żołnierzom. Jestem instruktorem drugiego stopnia. Poświęcam, a raczej angażuję, bo sprawia mi to niezwykłą przyjemność, kiedy widzę, jak trochę kształtujemy tych przyszłych żołnierzy. Kilkanaście dni w miesiącu. I razem z żołnierzami wojsk specjalnych, którzy przekazują swoją wiedzę nam, instruktorom, przekładamy te kompetencje i umiejętności dla tych żołnierzy, którzy nigdy nie mieli styczności z wojskiem, z bronią, którzy mają też jakieś zaniedbania, jeśli chodzi o wychowanie fizyczne. Pamiętajmy, że jednak w tych czasach ludzie nie przykładają aż takiej wagi do swojego zdrowia i swojej kondycji fizycznej. My też pomagamy. Ja zresztą jestem żywym przykładem. W momencie, kiedy wstąpiłem w 2018 roku do Wojsk Obrony Terytorialnej, po pierwszym pół roku zrzuciłem 13 kilo. Więc kochani, jeżeli poważnie myślicie o tym, żeby zabrać się za swoją wagę, Wojska Obrony Terytorialnej są dobrym adresem. To powinniśmy podawać też swój staż, prawda? Tak. Od 2 lat w wojsku, w obronie terytorialnej i było to 17 kilogramów temu, prawda? Na przykład możemy tak używać takich określeń. Tak, a pani porucznik też miała takie problemy? Nie, ja od zawsze byłam szczuplutka. Zawsze taka szczupła jest, a już zgrabna. Trzeci rok jestem, więc trzymam formę. Mhm. Czyli wojska specjalne was odwiedzają, antyterroryści, można się podpatrzeć, nauczyć, czym oni się zajmują. No, tutaj staram się pokazać i was, i to, czym się zajmujecie. Udzielanie pierwszej pomocy, to przecież też bardzo ważna sprawa. Ale też no, usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To, jeśli się wchodzi na waszą stronę internetową, to widać, no jesteście wszędzie tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. No tutaj też mam jakby papiery z cywila dzięki szkoleniu w Polskim Czerwonym Krzyżu. Zrobiłem kurs pierwszej pomocy. Z kolei w wojsku udoskonaliłem jakby tak swoją wiedzę i nabrałem takiej pewności siebie, że teraz chodząc po Warszawie zawsze mam przy sobie taką większą apteczkę, żebym mógł w każdej chwili zareagować i zwykły wypadek komunikacyjny, tak? Dużo mówimy o potrąceniu pieszych. Jestem w stanie natychmiast udzielić pierwszej pomocy. No to są właśnie takie kompetencje, które zaszywamy w naszych żołnierzach, a ich w lokalnych społecznościach i w ten sposób powodujemy, że wpływamy no, na takie szeroko pojęte bezpieczeństwo. Pan tu wspomniał o kursach czy kompetencjach medycznych. Mamy taki projekt skierowany dla pielęgniarek, gdzie chcemy z jednej strony wykorzystać ich kompetencje w naszej formacji, a z drugiej strony rozwijać, dokształcać ich, oferować im darmowe kursy pracy, a nawet studia. To powoduje, że z jednej strony właśnie my wykorzystujemy kompetencje naszych żołnierzy, które mogą właśnie być wykorzystane, czy w szkoleniu, czy w sytuacjach kryzysowych, czy na czas wojny, a z drugiej strony też szkolimy ludzi i ludzie wracają z naszej formacji, wychodzą z dodatkowymi szkoleniami, kursami. I ta nauka także została zastosowana już niejednokrotnie w praktyce, bo w sytuacji klęsk żywiołowych mieliśmy taką sytuację w ubiegłym roku na przykład, kiedy trąba powietrzna przeszła nad jedną z gmin na Lubelszczyźnie, w gminie Wojciechów dokładnie, to tam pojawili się nasi żołnierze i nieśli pomoc i bardzo dużo pracy, która została doceniona, zauważona, ale po prostu zrobiliśmy swoje, to co do nas należało. Pojawili się bardzo szybko, dlatego że to byli żołnierze, którzy właśnie byli, można powiedzieć... Na miejscu, dokładnie. Mieliśmy kilka dni temu bardzo ciekawą taką naradę kryzysową i właśnie w Lublinie, dlatego że tam miał miejsce, można powiedzieć, nasz pierwszy test, jeżeli chodzi o akcje kryzysowe, o pomoc lokalnym społecznościom. I tam, pamiętam bardzo dobrze, utkwiły mi w głowie słowa lubelskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, który powiedział, że pojawienie się Wojsk Obrony Terytorialnej zupełnie zmieniło podejście do kryzysów i do pomocy właśnie tych służb, dlatego że wcześniej wojsko oczywiście w myśl ustawy o zarządzaniu kryzysowym wspierało służby, ale zasadą było, że to wsparcie było zwykle nie wcześniej niż po 48 godzinach. I z tego względu strażacy dochodzili do wniosku, że 48 godzin po wystąpieniu sytuacji to wojsko już im tak bardzo nie było potrzebne. Natomiast my z tego powodu, że jesteśmy, można powiedzieć, na miejscu, to wsparcie to jest w ciągu kilku godzin i jest ono bardzo dobrze oceniane przez inne służby. I także wysokie stawiennictwo podczas właśnie takich działań, to także jest warte podkreślenia. Proszę Państwa, goszczę w studiu terytorialsów, podpułkownika Marka Pietrzaka, podporucznik Barbarę Kaczmarczyk, kaprala Przemysława Łuszczki i szeregowego Marcina Superczyńskiego. Słuchamy programu trzeciego. Was, my zwykli ludzie, zawsze gotowi, nasze credo o tym mówi, zawsze blisko, gdy potrzebny jest ratunek. Przejdę dla ciebie, góry, lasy, pola, stanę po stokroć, z otartych kolan, niosę cię dumny, że jesteś moja, jedyna taka, biało-czerwona. Przejdę dla ciebie, góry, lasy, pola, stanę po stokroć, z otartych kolan, niosę cię dumny, że jesteś moja, jedyna taka, biało-czerwona. Bycie terytorialsem to stan umysłu, zawsze idę z pomocą, nie tylko w czasie kryzysu, nie dla błysków, fleszy, braw czy jakiś pochwał, to jest moja droga, ja robię to co kocham. Proszę Państwa, to ponownie raper boski, tak? Nie. To akurat raperzy z 5. Mazowieckiej Brygady. Tak, koledzy z batalionu z Komorowa, serdecznie pozdrawiam Jarka i Arona. Bardzo dobry utwór, często przytaczany na różnych spotkaniach z żołnierzami. No dobrze, życzę temu utworowi, autorom, żeby się znaleźli na liście przebojów programu trzeciego. Panie pułkowniku, no tak powinno być od samego początku. No do wojska powinni się garnąć ci, którzy chcą tej służby i wtedy nie ma problemu z dyscypliną. Chyba tak jest, prawda? Bo nie trzeba po prostu tłumaczyć rzeczy niepotrzebnych. Tak, dokładnie. Bo pan pamięta służbę zawodową, to wie jak to było. No tak, ja pamiętam, ja byłem jeszcze dowódcą, miałem pod sobą żołnierzy służby zasadniczej, rzeczywiście różnie bywało. Też nie można tak generalizować i mówić, że to było bardzo złe, albo że tam były jakieś, działy się nie wiadomo jakie rzeczy. Natomiast oczywiście na pewno tutaj problem dyscypliny jest dużo mniejszy i zupełnie inaczej do służby podchodzą ochotnicy, którzy sami podnieśli rękę i wstąpili i założyli mundur, a inaczej podchodzili tacy, którzy byli do tego, no można powiedzieć, przymuszani. Tak. No, ja uważam, że jesteście Państwo tą wyższą kadrą Wojska Polskiego jako takiego, jako ten 5. rodzaj sił zbrojnych, bo jeśli czytam, że 33% żołnierzy, waszych żołnierzy ma wykształcenie wyższe, 46% średnie, no to są pozytywne bardzo dane. Poza tym 63% ma stałe zatrudnienie, umowę o pracę, 4% prowadzi własne biznesy, pewnie różne, pewnie małe, duże i średnie. 3% to są ludzie, którzy mają gospodarstwo rolne i prowadzą. No a 15% to studenci. Więc 15%, czyli ta ilość tych wykształconych ludzi z wyższym wykształceniem bardzo dobrze będzie rosła. Dobrze, teraz zapytam właśnie panią podporucznik, bo słyszałem na początku, lubi pani historię. To nawiązanie do tradycji Armii Krajowej, jak się pani podoba? To jest, można tak powiedzieć, że nasza chluba i ja miałam sama możliwość uczestniczyć w różnych spotkaniach z kombatantami. Byłam ostatnio właśnie u pana Zbigniewa Rylskiego, pseudonim Brzoza, na 97. urodzinach jego. Jest to człowiek pełen z pasją. Mimo tego wieku jego myślenie o tym, o tej całej historii, o tym, co się wydarzyło i przekazanie nam tego, tych tej tradycji, tej tradycji, tak. No, powstańcy warszawscy chociażby, Armia Krajowa, no, to też była formacja ochotnicza. Tak. Żeby do niej przystąpić, trzeba było być w pewien sposób zaprotegowany, wskazany przez kogoś, a potem musiało dojść do przysięgi. Wy też składacie przysięgę wojskową. No a co jest ciekawe, że w tej tradycji jest odwołanie właśnie do Polskiego Państwa Podziemnego. Jest znak z Polski walczącej w Orle, tak. Znaczy, powiem tak, każda z naszych brygad ma swoją odznakę. I każda z brygad ma odznakę właśnie z Polską walczącą. Dla każdej brygady jest to coś innego. Ja jako mieszkaniec Warszawy to tutaj mam jakby mocniejszy przekaz tego znaku. Na co dzień spotykam powstańców, my współpracujemy z powstańcami. To jest ta odznaka na lewym ramieniu. Tak, każdy z naszych żołnierzy na lewym ramieniu ma odznakę z Polską walczącą. Pan pułkownik jako reprezentant dowództwa nie ma tylko oznaczenia brygady, a tak to każdy z nas, ja jestem z 5. Mazowieckiej Brygady, ma to odznaczenie. Tutaj też chciałbym wrócić do tego etosu Armii Krajowej i tych powstańców. Szanowni Państwo, pamiętajmy, powstańcy nie są dla nas tylko 1 sierpnia. Powstańcy tak. Są z nami przez 365 dni w roku i zawsze im musimy pomagać. To już są starsze osoby z dysfunkcjami ruchowymi, z pewnymi problemami i oni czekają na naszą pomoc. W zamian oferują, tak jak tutaj koleżanka wspomniała, niesamowite wrażenia z tego, jakim człowiekiem można być. Są dla nas autorytetami, wzorami do naśladowania. To, co oni zrobili w Warszawie przez 63 dni, tak, kiedy walczyli o wolność, o godność, to powinno być dla nas wzorem na kolejne dni, lata, może wieki, jak kolega wspomniał. To, co dzieje się za wschodnią granicą, tak, to, co dzieje się na Ukrainie, niech będzie dla nas ostrzeżeniem. Tak, no i mamy znowu styczniowe dni, bardzo łagodne, ale w czasie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe w 1863 roku, było bardzo mroźno i ta młodzież skupiła się w Lasach Kampinoskich, tu na północny zachód od Warszawy i podjęła też bohaterską walkę, też o nich trzeba pamiętać. Byli w waszym wieku, to była też młodzież bardzo wykształcona, bardzo patriotyczna. Zwróćmy uwagę, że to jest taka trochę sztafeta pokoleń, tak? Kolejne zrywy niepodległościowe. Jakoś się tak składa, że my mamy to szczęście, pomijając ten czas 45-89 rok, kiedy tutaj Solidarność walczyła z tym ustrojem. My mamy czasy spokojne, ale daleko nie patrząc, brat mojego pradziadka, wojna obronna 39 roku, następnie udało mu się przedostać na zachód, Arnhem, Następnie z generałem Maczkiem wyzwalali Holandię. Nie dane mu było walczyć o wolną Polskę. On wrócił pod koniec swojego życia, mimo tego ustroju, bo był tak związany z tym krajem. My, póki co, nie mamy takich dylematów jak brat mojego pradziadka. Tak, czyli odznaka to jest znak Polski walczącej, a logotyp to jest zawsze gotowi, tak? To jest to hasło. I zawsze blisko. Nasze zawołanie i to jest taka podpowiedź trochę dla mieszkańców tego kraju, że zawsze mogą na nas liczyć, bo oni nawet czasami nie zdają sobie sprawy, że sąsiad z jednego piętra w bloku jest tym terytorialsem i zawsze można na niego liczyć. Ale to jest tak jak nasi sąsiedzi, których spotykamy na ulicach, gdzieś tam w klatce schodowej, no to też byłem ciekawy, jak będą reagowali, jak będą widzieli mnie w mundurze, znają mnie od lat i muszę powiedzieć, że 100% pozytywnego odbioru to bardzo, no nie powiem zaskakujące, ale bardzo miłe, prawda? Tak, zachęcające. I rozmowy też, dlaczego, a jak to jest zorganizowane, co robicie, jak działacie, do czego się odwołujecie, także te rozmowy są także edukacyjne wokół tej naszej najbliższej społeczności. Jakby uczymy, kim jesteśmy i co robimy każdego dnia. Myślę, że to też tak trochę uspokaja, właśnie jak wspomniałeś o tej typowej takiej klatce schodowej, tak? I sąsiedzi, którzy mają świadomość, że piętro niżej czy piętro wyżej jest ktoś, kto ma ukończony podstawowy kurs pomocy, ma inne różne kompetencje, które w przypadku, kiedy wydarzyłoby się coś złego, mogło być wykorzystane właśnie po to, żeby im pomóc. Jest po prostu ktoś, kto może im pomóc, tak? Mm-hmm. Ciekawi mnie jeszcze, kobiety mnie ciekawią w wojsku, pani porucznik. Jakie są inne panie, koleżanki? Czym one się różnią od innych dziewczyn, te, z którymi pani się spotyka w wojsku? A od tych, które są tak na co dzień? No, właśnie tak. Czy jest jakaś taka cecha, różnica? Odnajdujecie się po prostu jako koleżanki? Jest coś silnego, co was łączy właśnie w wojsku? Tak, samo zaparcie, te nasze. Kobieta jednak, tak jak mówią, to kobieta w moro. Tak? To nie jest dla nas jakaś zabawa, tylko po prostu każda z nas chce pokazać, że stać ją na coś i że ona też potrafi wiele rzeczy. Ten spryt. Ja mam dziewczyny u siebie na batalionie, w swojej kompanii miałam tam około 10 w pierwszym roku. Wykruszyły się jakieś? Absolutnie, doszło wręcz. Właśnie mieliśmy bardzo długo, na początku pamiętam budowy formacji, jak były pierwszy zaciąg do służby i bardzo długo utrzymywało się coś takiego, że żadna kobieta nie zrezygnowała, mężczyźni rezygnowali, a żadna kobieta nie. To było dość długo, przez nie długo, wiem, ileś tam miesięcy. Ode mnie pamiętam tylko jedną koleżankę, która zrezygnowała, no z powodów rodzinnych, prywatnych, i teraz jedna dziewczyna. Także jak przychodzą, to już są zawzięte. Rozumiem. Są zawzięte, nie dają się. No pewnie to jest truizmem, co powiem, ale pewnie się zawiązują jakieś związki kobieco-męskie w wojskach, tak? Tak. Mhm. Znam kilka par. Ale mamy też takie pary, które przychodzą i to, a to tutaj właśnie więcej wypowiedzieli. Natomiast ja za przykład dam tylko z 5. Brygady, Przemek, od ciebie, panią, nie pamiętam imienia, która pierwsza wstąpiła, a potem za nią wstąpiła jej córka. Nie, razem wstąpiły Dorota i Kinga Walczewskie. Mhm. Dorota jest pielęgniarką. Notabene byłem instruktorem na ich szkoleniu podstawowym. Serdecznie dziewczyny pozdrawiam i do tej pory śmieję się, kiedy widzę, kiedy ćwiczycie w ewakuację rannego, kiedy mama ciągnie córkę, a później była zmiana. Był to ciekawy obrazek. A wracając do związków, pamiętajmy też, że związki przychodzą do nas. Mamy wiele małżeństw. Tak, rodzinnych. Rodziny są tak, całe. Mamy też rodziny wielopokoleniowe, mamy wielodzietne rodziny, mamy kilku braci. Mamy ojców i synów, którzy trafiają także do nas. Matki, córki. Więc to jednak wynosi się też trochę z domu, o tą służbę. Ja pamiętam właśnie opowieści o mojego wujka, który niedawno przeszedł na emeryturę w stopniu też podpułkownika. Tak zawsze mu zazdrościłem, on bardzo liczył na to, że kiedyś trafię do wojska. Niestety wtedy jeszcze terytorialsów nie było. Pamiętam takie rozmowy, że Przemek, składałeś przysięgę, ja skończyłem szkołę podoficerską w Poznaniu już ponad 13 lat temu. Notabene przysięgę wojskową składałem 1 września i na mojej przysiędze wojskowej był jeden z byłych żołnierzy, brata mojego pradziadka. Akurat przemawiał, to było w Biedrusku. To bardzo do mnie trafiło i gdzieś z tyłu głowy wiedziałem, że moje życie zwiąże się jednak z wojskiem. Na szczęście powstały Wojska Obrony Terytorialnej i mam możliwość łączyć jakby życie zawodowe, życie rodzinne ze służbą. Kolegę radiowca pytam, Marcina Superczyńskiego. Jesteś wykładowcą również, tak? Masz zajęcia ze studentami. Czy to, że nosisz mundur terytorialsów, podnosi twoją rangę, znaczenie? Czujesz przez to jakiś większy respekt do siebie, do tego, co mówisz? Może ujmę to w ten sposób. Moi studenci byli zaskoczeni trochę, jak się dowiedzieli, że jestem w obronie terytorialnej. To było takie... Akurat organizowaliśmy konferencję naukową i prezentowałem... prezentację poświęconą właśnie obronie terytorialnej z naszym oficerem prasowym, kapitanem Damianem Stanulą. I to było takie, to był taki pierwszy kontakt. Ja wcześniej mówiłem o wojsku, o tym, jak działa obrona terytorialna, ale nie mówiłem, że służę w obronie terytorialnej. I od tego jakby momentu, można powiedzieć, pojawiło się i więcej pytań. I też niektórzy moi studenci już są żołnierzami obrony terytorialnej, bo właśnie po tej prezentacji byli mocno zainteresowani i zrobili ten drugi krok i wstąpili do wojska. Niektórzy teraz będą wstępować do wojska, właśnie do jednej z brygad terytorialnych, właśnie syn najprawdopodobniej ze swoim ojcem. Także to też jest taka ciekawa historia. Na pewno dowiedzieli się więcej niż wiedzieli wcześniej. Zresztą podobnie jak koledzy i koleżanki, z którymi pracuję na co dzień, mogli te informacje wręcz mityczne, które gdzieś tam się pojawiały w pewnym momencie o nas, zweryfikować i zobaczyć, że to wygląda zupełnie inaczej i to jest porządna służba, porządne tak. wojsko. Dostałem od pana pułkownika szereg informacji o WOT-ie, za które bardzo dziękuję, przydadzą mi się. Zachęciły mnie do wejścia w temat. No nie sądziłem, że macie tak rozbudowane kontakty międzynarodowe, że te Wojska Obrony Terytorialnej istnieją również w innych krajach, w Anglii istnieją, prawda? No, macie kontakty i odbywają się spotkania i nawiązywana jest współpraca międzynarodowa. W Stanach Zjednoczonych jest Gwardia Narodowa z kolei, prawda? Ona też ma taki charakter ochotniczy. A czy mamy, czy macie takie kontakty z Litwą, Łotwą, Estonią, państwami naszego rejonu NATO? Tak, mamy. Tutaj akurat nie ma... A nie, jest koleżanka właśnie z pierwszej podlaskiej brygady. Pierwsza podlaska, bo u nas jest tak zrobione, że poszczególne brygady, czyli poszczególne województwa nawiązują kontakty ze swoimi odpowiednikami, z formacjami OT w danym kraju. I chociażby Brygada Podlaska współpracuje z litewskim KASP-em. Brygada Lubelska współpracuje bardzo intensywnie ze Szwecją. To naprawdę bardzo dobry przykład bardzo intensywnej współpracy i tu wymiana jest bardzo duża. Cała formacja niejako współpracuje z Gwardią Narodową. Małopolska Brygada współpracuje z węgierskim swoim odpowiednikiem. W ten sposób mamy ułożone kontakty międzynarodowe i każda brygada rozwija te kontakty ze swoim odpowiednikiem wskazanym tutaj rozkazem dowódcy, ale nie dzieje się to z rozkazu, z takiego tylko formy nakazowej, tylko naprawdę jest to rozwijane i z potrzeby drugiej strony i z potrzeby naszej. My jesteśmy najmłodszą formacją tutaj w regionie. I właśnie, czy macie swobodę, czy macie jakąś większą autonomię w związku z tym? Że jesteśmy najmłodszym? Czy... Tak. Znaczy tak, że jesteśmy, my jako najmłodsza formacja OT w regionie byliśmy po raz pierwszy na świecie inicjatorami spotkania dowódców formacji OT, które odbyło się pierwszy raz w 2018 roku, w tamtym roku drugi raz. Zapoczątkowaliśmy coś takiego. To się przyjęło znakomicie. Do Polski przyjechali dowódcy 13 formacji OT z Europy i świata, bo to był nawet tutaj przedstawiciel Izraela i ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo owocne spotkanie. W tamtym roku rozmawialiśmy chociażby o koncepcjach obrony totalnej. Coś, co na naszym gruncie może spotkać się z bardzo, może u nas być rozwijane. Jesteśmy takim krajem, gdzie może się okazać, że jest dobry grunt do rozwijania właśnie takich koncepcji. Reasumując to, współpraca międzynarodowa jest dla nas bardzo ważnym filarem WOT-u, dlatego że ta wymiana doświadczeń na tym etapie budowy formacji, na jakim my jesteśmy, jest dla nas no, kluczowa. Tak. No i macie własny sprzęt. Myślę o uzbrojeniu. Czy to jest przyjemne szkolenie? Uwielbiam to szkolenie. Co mogę więcej powiedzieć? Uwielbiam każdy... się strzelać. Nie, tak? Ale... Dziś można mówić to bez żadnych konsekwencji. Lubię strzelać. Przede wszystkim no, jest to duża odpowiedzialność, bo to jest jednak broń i trzeba podchodzić do niej z szacunkiem. To absolutnie nie jest zabawa i nikt do tego tak nie podchodzi, że w jakiś sposób lekkomyślny, prawda? Podchodzimy poważnie, uczymy się, przechodzimy specjalistyczne szkolenia dodatkowe, jeździmy do zakładów, gdzie ta broń jest produkowana, czy do Radomia, czy do Tarnowa i tam rozmawiamy z konstruktorami także, którzy... Tak, a ten karabinek ocenia pan dobrze, prawda? Polski. Oczywiście, że tak, aczkolwiek nie jest to moja broń etatowa, ja mam trochę inną broń na co dzień używam, natomiast no, żołnierze na pewno sobie chwalą ten karabinek, o którym pan mówi. Tak, teraz nie wiem, kto z was też specjalizuje się w strzelaniu snajperskim? Nie. No to jak już zostałem wywołany do tablicy, to już się przyznam, że mam etat dowódcy sekcji właśnie strzelców wyborowych. Miałem przyjemność, naprawdę wielką przyjemność strzelać z broni snajperskiej, tylko tej większego kalibru. Był to karabinek TOR 12,7 mm. I powiem a propos broni. Szanowni słuchacze, jeżeli ktoś z was lubi strzelać, to zapraszamy do nas. Macie strzelnice zaprzyjaźnione. Mamy swoje strzelnice, mamy broń i mamy bardzo dużo amunicji, więc jeżeli chcecie postrzelać albo nauczyć się strzelać, robić to dobrze, to zapraszamy do nas. Na pewno nie jest tak, jak gdzieś możecie przeczytać, że ktoś dostaje przez rok 5 naboi i starczy. Tak. Nie, nie, nie. U nas 5 naboi to jest na jedno podejście do strzelania. I nie jest też tak, jak na amerykańskich filmach z cyklu Zabili go i uciekł. Niekończące się magazynki, tak? Proszę Państwa, musimy kończyć naszą audycję. Przypomnę, bardzo mi było przyjemnie rozmawiać po raz pierwszy w Trójce z terytorialsami, czyli żołnierzami Wojska Obrony Terytorialnej. Pułkownikiem Markiem Pietrzakiem, rzecznikiem Wojsk Terytorialnych, panią podporucznik, to pewnie już niedługo porucznik pewnie, Barbarą Kaczmarczyk. Świeżo upieczona. Kapralem Przemysławem Łuszczki i szeregowym kolegą redaktorem Marcinem Superczyńskim. Bardzo Państwu dziękuję za obecność w Trójce. Życzę powodzenia i a może do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nad ranem